اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذین اور وہ لوگ کسبوا جنہوں نے کمایا السیئات برائیوں کو جزاء سیئات کسی بھی برائی کا بدلہ بمثلہا اسی جیسا ہے وترہقوہم اور ڈھانپے گی ان کو ذلتن ذلت مالہم نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپا گیا ہے وجوہہم ڈھانپے گئے ہیں وجوہہم ان کے چہرے قطعاً من اللیل قطعاً ایک ٹکڑے کے ساتھ من اللیل رات کے مظلماً اندھیرے اولئک وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے ویوما اور جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعا سب کو ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے اشراکو جنہوں نے شرک کیا مکانکم ٹھہرے رہو تم انتم تم و شرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی فزیلنا پس ہم علیحدگی کر دیں گے بینہم ان کے درمیان وقالا اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شرکا ان کے شریک ما کنتم نہیں تھے تم ایانا ہماری ہی تعبدون عبادت کرتے فکفا سو کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیدن گواہ بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان ان کننا بے شک تھے ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ بے خبر ہنالکا اس موقع پر تبلو جان لے گا جانچ لے گا کل نفس ہر شخص جانچ لے گی کل نفس ہر جان ما جو اسلافت اس نے آگے بھیجا وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف مولاہم جو ان کا مولا ہے مالک ہے الحق حقیقی وزلہ اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے ما کانو جو تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے والذین اور وہ لوگ کسب السیئاتی جنہوں نے برائیاں کمائیں جزاء سیئاتم بمثلہا کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا وترہقہم ذلہ اور ڈھانپے گی ان کو ذلت مالہم من اللہ من عاصم نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ڈھانپے گئے ہیں ان کے چہرے قطعا من اللیل رات کے ایک ٹکڑے کے ساتھ مظلمہ جبکہ وہ رات اندھیری ہے اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ویوما اور جس دن نحشرہم جمیعا ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثم نقول للذین پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا مکانکم انتم و شرکاؤکم ٹھہرے رہو تم بھی اپنی جگہ پر اور تمہارے شریک بھی فزیلنا بینہم پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے وقال شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تھے تم ہماری ہی عبادت کرتے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم پس کافی ہے اللہ تعالی گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان کننا عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے بے خبر تھے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وہیں پر یا اسی موقع پر جانچ لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا وردو الی اللہ مولاہم الحق اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے وضل عنہم ما کانوا یفترون اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے